wasted on the young. Before you know it's come and gone too soon. Het duurde korter dan een eeuwigheid. Eternity hoorde je van Robbie Williams en daarvoor Lauren Wood en Fallin uit 1989. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De podcastserie Vlaarse Dingen met de mooiste en meest bijzondere verhalen uit de feeststad Vlaardingen. Die blijkt ook ineens landelijk door duizenden luisteraars te worden opgepakt. Herman de Bruin praat met Rick Bouwman, een van de makers. Rick, welkom. Ja, dankjewel. Over een podcast. Ja. Dat is wel heel in, hè, op dit moment, podcasts. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Nog altijd. Ja, je hebt er meerdere gemaakt, maar nu gaat het echt over je woonplaats, Vlaardingen. Ja, Vlaardingen bestaat dit jaar 750 jaar. En we waren uiterst succesvol, of zijn we nog steeds, met onze podcast Kunstmafia, de True Crime. In Nederland, inmiddels 30.000 luisteraars per maand. Zo. Dus ja, we dachten van, dan kunnen we het natuurlijk niet maken als twee Vlaardingers, om dan niet ook een podcast te gaan maken in dit jaar voor Vlaardingen. Dus we hebben met elkaar afgesproken, samen met mijn collega Robert Tetro, om dit jaar minimaal 50 verhalen op te halen in Vlaardingen. Oei. Maar waarschijnlijk gaan we richting 100. Want we weet je nu al. Ja, we zijn 3 weken geleden gestart en we kregen binnen een week tijd 40 mensen die hun verhaal kwijt willen over Vlaardingen. Mm-hmm. Allerlei gebeurtenissen. Je kan het zo gek niet bedenken. Een enorme ravage bij ons in het systeem. Met zoveel mensen die zich aanmelden om hun verhaal kwijt te kunnen. Ja, ben je er door overvallen een beetje? Ja. Zo klinkt het wel. Ja, absoluut. Ja, ja. Want een krantartikel was geplaatst in de lokale krant. Mm-hmm. En meestal reageren daar 2, 3, 4 mensen op zo'n reactie. Of zo'n, maar ja, als je dan eens 30, 40 mensen krijgt die binnen een week reageren, omdat ze hun verhaal graag kwijt willen, dan is dat wel heel bijzonder. En wat helemaal bijzonder is, is dat er de helft daarvan zijn 80-plussers. Okay, ja. Oftewel, er zijn heel wat mensen die toch eigenlijk graag hun eigen verhaal ook kwijt willen. Ja, en dat zijn verhalen die over een, 10, 20 jaar niet meer door de mensen zelf geleverd kunnen worden. Dus dat is mooi om dat archief op te bouwen. Ja, en is het stadsarchief daar dan ook blij mee? Of heb je dat nog niet zeer gedaan? Blij. Ja? Zeer blij. Ja, ons eerste artikel wat we geplaatst hebben, zeg maar. We hebben inmiddels 6 audio-opnames zijn geplaatst. De eerste 6. En de eerste was ook gelijk over de stadsrechten 750 jaar van Vlaardingen. Oh, dat is al heel actueel natuurlijk. Dat is natuurlijk actueel, dus die hebben we maar gelijk als eerste geplaatst. Maar er kwam ook de criminele activiteit in de middeleeuwen. Vroeg in het Vlaardingse gebeuren. Wat er toen allemaal gebeurde en hoe dat ging. Ja, dat hebben we ook in dat verhaal opgenomen. Ja. Maar om op je vraag terug te komen over het stadsarchief. Die zijn er heel blij mee. Ja. Want we gaan ook deze 50 tot 100 verhalen die we kwijt weg gaan zetten. Die geven we ook aan het einde van het jaar. Gaan we de audio-opnames ook overdragen aan het stadsarchief. Dus het blijft bewaard. Zodat ze eeuwig bewaard blijven. Ja. Kunnen mensen het al beluisteren? Ja, we hebben de eerste 6 afleveringen hebben geplaatst. Ja. En het is de podcast die heet Vlaarse dingen. Mm-hmm. Dus twee woorden, Vlaarse. En gewoon met V-L-A-A-R-S-E. En dat heeft natuurlijk met Vlaardingen te maken. Ja, en zo hebben we het genoemd. En, ja. En dat zijn de opnames die we gemaakt hebben voor rondom Vlaardingen. En het is dus zo dat we zoeken naar Vlaardingse gebeurtenissen die zich afgespeeld hebben. Of mm-hmm. we zoeken Vlaardingers die in de landen of waar dan ook iets meegemaakt hebben. Waarbij bijzondere verhalen naar voren gebracht kunnen worden, zeg maar. Maar moet het dan een Vlaardings tintje hebben? Of hoeft dat nou, niet het moet een Vlaardinger zijn. Moet een Vlaardinger zijn, ja precies. Of een Vlaardinger die elders wat beleefd heeft. Of het is een Vlaardingse gebeurtenis rondom Vlaardingen. Het linkje met Vlaardingen moet er in ieder geval zijn. Ja, absoluut. En en het is sport, cultuur, kan van alles zijn. Kan van alles zijn, verzin het maar. Ja. En waar kunnen mensen zich melden? Ze kunnen zich melden bij, bij mij, Rick Bouwman of Robert Tetro. Het leuke is ook dat we inmiddels in 3-4 weken tijd hebben al 10.000 luisteraars. Nou, kijk eens. Dat zijn voornamelijk Vlaardingers natuurlijk. Mm-hmm. En we willen uiteindelijk dat aan het einde van het jaar, we hebben 70.000 Vlaardingers, of dat die het bereikt hebben. En voor degene die gaan luisteren, de begintune duurt 16 seconden. Ja. En daar zit een fluittoontje in. En wij hopen dus dat aan het einde van het jaar 60.000 mensen op straat in Vlaardingen dat fluittoontje in zich hebben. Het is een oorworm. Dankjewel voor het gesprek, Rick Bouwman. En succes met de overige verhalen, want er komen er nog steeds meer bij natuurlijk. Hè? Absoluut. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Leven zonder jou. Leon Rimes hoorde je in een tranentrekker How Do I Live uit 1997. En daarvoor Serge Gainsbourg, je weet wel van die met Baudelaire dit keer. Zometeen de column van Joost Kiewiet, maar eerst is hier Neil Diamond. Ain't no surprise. Just pour me a drink and I'll tell you some lies. Got nothing to lose, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart. give you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone. Now all I want is a smile. They say they want you. Yeah, how they really need you. Suddenly you find you're out there walking in a storm. And when they know they have you, then they really have you. Nothing you can do or say. You got to leave, just get away. We all need what you need. You can say what you want. Not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, but it's cool when your love's on the rise. On the rocks, it ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone, and now all I want is a smile. Uit de film The Jazz Singer was dat Love on the Rocks. Neil Diamond was dat. Ons volgende onderwerp. Joost Kiewiet is voorzitter van Water Natuurlijk Hollandse Delta en Hoekse Waard Zoemt. Hij liet laatst in de krant optekenen dat hij zich vaak roepende in de woestijn voelt wanneer het gaat om milieu en natuur. Tijd dus voor een nieuwe gesproken column. Dit keer over de vleestaks. De vleestaks komt er niet. Daar is onvoldoende steun voor in de Tweede Kamer. De vleestaks ligt gevoelig. Landbouworganisaties willen er niet. En wie wil nou de kleine man zijn balletje gehakt afpakken? De meeste partijen niet. Want de gunst van de kiezer gaat boven alles. Als je niet gekozen wordt, ben je weg. Er lag een advies aan het kabinet voor extra maatregelen om de klimaatdoelen te halen. 120 maatregelen zijn vastgesteld. Een pakket van 28 miljard euro. Maar de vleestaks valt dus af. Dat is jammer, want de productie van vlees is heel erg belastend voor het klimaat. Als je als individu iets voor het klimaat wil doen, is minder vlees eten echt aan te bevelen. Maar je dient er ook meerdere doelen mee. Het stikstofprobleem, waar ook ons land mee worstelt, komt voor een belangrijk deel voor rekening van de vleesproductie. Minder vlees eten, met of zonder vleestaks, vermindert dus ook het stikstofprobleem. De natuur holt achteruit. Uit een recente studie van ABN AMRO blijkt dat ons land voor vele miljarden aan schade aan de natuur toebrengt. Ze pleiten ervoor om de kosten van die milieuschade door te berekenen in de prijzen van producten. Het gaat om 40 miljard euro per jaar, 2300 euro per Nederlander. En de veehouderij heeft hierin het grootste aandeel. Voor veevoer worden regenwouden in Brazilië gekapt. Dat bericht komt van ABN AMRO. Niet van een natuurclub, maar van een bank. Die zien, behalve plundering van de planeet, ook grote financiële risico's. Met minder vlees eten is dus ook de natuur geholpen. Minder vlees eten is ook beter voor je gezondheid. Zo'n 35 jaar geleden kreeg ik van mijn huisarts het advies om te minderen. Ik ben toen helemaal gestopt. Vlees bevat heel veel eiwitten en iedere keer als je een portie eet, moeten je nieren overuren maken om die eiwitten te verwerken en af te voeren. En dat is niet zo gezond. En je hebt al die eiwitten niet nodig. Natuurlijk zitten er in vlees ook eiwitten die je lichaam wel nodig heeft, maar die kun je ook uit plantaardige producten halen. En dan zijn ze veel goedkoper. Minder vlees eten is dus ook goed voor je portemonnee. Ook al met de huidige prijzen, dus zonder vleestaks. Recent onderzoek wijst uit dat vlees eten in ons land jaarlijks voor 1,1 miljard euro aan extra gezondheidskosten vraagt. Een vleestaks zou dus ook positief zijn voor de zorgkosten. Ruim 1 miljard per jaar aan zorgkosten. 25 miljard om de stikstofcrisis aan te pakken. 28 miljard aan klimaatmaatregelen. Kosten die geheel of voor een belangrijk deel zijn toe te schrijven aan de productie en consumptie van vlees. Kosten die niet in de prijs van een stukje vlees zitten. De rekening gaat dus niet naar de vleeseters, maar naar de belastingbetaler. En dan heb ik het nog niet over de 2300 euro natuurschade per jaar. Die rekening schuiven we door naar de volgende generatie. We leven in een democratie. En regering en parlement besluiten voor ons of er wel of geen vleestaks komt. En zo hoort het ook. Ik zou niet anders willen. Het eerlijke verhaal zou dan wel moeten zijn: we houden de bal gehakt voor iedereen betaalbaar. Maar, beste vegetariër, jij mag dat sponsoren. We innen je bijdrage via de blauwe envelop. Ik zet vraagtekens bij die verdeling van lusten en lasten. En dan nog iets. De productie van vlees wordt steeds efficiënter en intensiever. Hierbij wordt vooral gekeken naar de verdiensten van de veehouder. Het belang van dieren, dierenwelzijn, zijn daar allemaal aan ondergeschikt. Intensieve veehouderijen en slachterijen staan niet te trappelen om in beeld te komen. Maar toch zie je met regelmaat misstanden met dieren. Recent was Jane Goodall in ons land. Ze is bijna 90 en ze zet zich al een leven lang in voor dieren en natuur. Ze is door onze minister van Natuur benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jane Goodall volgt de discussie over stikstof en intensieve veehouderij in ons land. En ze zei daarover: ik vind het geweteloos dat er nog zoveel fabrieksboerderijen zijn. Dieren opeengepakt in kleine ruimtes en het wordt steeds erger. Ik hoop dat ze snel verdwijnen. Nou, dat hoop ik met haar. En iedereen kan minderen of gewoon stoppen met vlees eten. Je blijft dan wel de vleeseter sponsoren, maar ja, je moet er wat voor over hebben. Hallo en alles goed. Een land van je bent vrij in wie je bent en wat je doet. Je bent er altijd veilig met de mensen om je heen. Waar je op jezelf kan zijn en toch ben je niet alleen. Wie anders is en kwetsbaar wordt altijd opgelet. En als het nodig is dan word je door de rest gered. Ik wou graag dat het waar was, voor hen, voor jou en mij. Maar ik denk aan al die tranen en mijn droom is al voorbij. En als ik je zou vragen, is dit wat je wilt? Die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het is toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom, dan maken we het land waarin iedereen mag zijn. Ik wou dat er een land was, ik wou dat ik het vond.

Christopher Cross was dat. Hij zou later nog wat hits krijgen met Arthur's Theme bijvoorbeeld. En Sailing, maar dit was een van zijn eerste. Poor Shirley hoorde je. En daarvoor George van der Pannen. En dan maken we het land. Zometeen de maand juni in het groen. Maar eerst zijn hier de Noel Gallagher's High Flying Birds. And Dead to the World. Gallagher was dat, het broertje van Liam inderdaad, toen ze nog samen in Oasis zaten. Hier dus met een solo album, het heet Council Skies en je hoorde Dead to the World. We gaan naar ons volgende onderwerp. Boswachter bij Staatsbosbeheer Lisa Wassenaar belicht voor de laatste keer de ontwikkelingen in het bos. Lisa, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er weer bent. Ja. Maar wel de laatste keer, hè? Klopt, dit is inderdaad mijn laatste keer. Ik vertrek deze maand naar Eenheid Flevoland-Zuid in Zeewolde. Mm-hmm. Nou, daar komen we misschien nog wel op terug. Maar in ieder geval weet jij nu nog alles over deze regio te vertellen, wat Staatsbosbeheer allemaal in voorraad heeft en in beheer heeft. En dat doe je nog steeds, hè? Ja. Ja. Is het druk met juni? Als je kijkt op het gebied van alles wat fladdert en vliegt, zeker. Ja. Er worden steeds warmere dagen. Dus je ziet steeds meer activiteit in insecten. Insecten op het water, de libellen die overvliegen, de vlinders. Dus dat, levendig wordt het. Alles gaat bewegen eigenlijk. Ja. Ja. En zijn jullie blij met de hoeveelheid water die gevallen is? Want dat is ook uitzonderlijk misschien niet, maar meer dan anders, toch? Klopt. Van wat ik heb begrepen is dat in ieder geval onze gebieden of in de omgeving op de droogtekaart inmiddels blauw zijn gekleurd uit mijn hoofd. Dat betekent dus dat ze uit het rood zijn. En dan moet ik eerlijk zeggen dat de gebieden van ons, dus in Hof Midden-Delfland, over het algemeen niet heel erg last van droogte hebben. Nee. We hebben relatief natte gebieden. Je ziet soms wel wat schade van zon. Mm-hmm. Dus uitzonderingen daar gelaten. Maar we mogen in onze handjes knijpen dat we het over het algemeen goed hebben. Je ziet alleen wel effect bijvoorbeeld op veen. Het veen droogt wel uit met de droogtes. Ja. Ja, maar nu op het moment nog niet, denk ik. Want er is genoeg water gevallen of is dat toch te weinig? Ja, kijk, één moment veel water. Het is even fijn, maar stel je voor deze zomer wordt in één keer weer heel droog. Mm-hmm. Dan is het nog als voor niks geweest. Dus er moet wel een vorm van balans in zitten eigenlijk. Ja, ik zou het aan het waterschap moeten vragen eigenlijk. Maar wordt er water bewaard dan? Voor droge tijden? Ja, dat durf ik niet zeggen. Maar ik weet wel, er zijn verschillende waterbergingen in onze gebieden. In het Krijnes zit onder andere een primaire waterberging. Dat is nu dan de Gruttoplas, waar alle weidevogels in zitten. Mm-hmm. En zo zijn er nog een aantal andere plekjes. Maar hoe dat waterpeilbeheer verder in elkaar steekt, durf ik niet te zeggen. Nee. Nou, ik denk dat ze het water al iets verhoogd hebben. Ja, nee, vaak ligt de prioriteit wel bij de landbouw en de woningbouw. Ja, dat is altijd het spanningsveld, want die willen het laag hebben en de natuur wil het omhoog hebben. Ja, en vooral hier zit daar een spanningsveld, omdat we gewoon zien dat ons het veen dat we nog hebben, want veel is natuurlijk al in, wat is het, 1900 is natuurlijk als turf weggestoken. Ja. Dus het veen dat we nog hebben, dat zie je nu al steeds meer verteren. En dat is ook allemaal CO2 wat vrijkomt. Ja. En dat is ook een van de doelstellingen die Staatsbosbeheer heeft voor de aankomende 5 tot 10 jaar. Dat is dat we 5000 hectare veen willen vernatten in Nederland. Oh. Om zo het veen meer vast te leggen, te behouden, maar ook te voorkomen dat dus al die CO2 vrijkomt. Ja, maar niet met de waterslang even besproeien. Dat lijkt me niet Nee, haalbaar. Je hebt wel een constante waterbron eigenlijk nodig. Mm-hmm. Iets wat verderop. Een heel mooi voorbeeld is eigenlijk bij het Bieslandse Bos. Ja. Dat is een stukje verderop, Delfgauw. Ja. Daar kan je heel mooi in de weilanden zien dat langs de sloten het land hoger ligt dan midden in het perceel, waar het stukken lager ligt. Een soort badkuipje eigenlijk. Nou, we noemen het inderdaad het badkuipeffect. Ja. Oké, dus dat is allemaal al voorbereid om te zorgen dat die droogte, dat minder wordt, minder schade oplevert in ieder geval. Ja, we houden het in de gaten. We hebben ook waterzakken, bijvoorbeeld jonge laanbomen, die moeten vaak een bepaalde periode bewaterd blijven. Dus die hebben waterzakken, zodat we niet zelf met de trekker erheen hoeven en alles te besproeien. Dat is veel efficiënter. Dus op die manier proberen we ook wel rekening mee te houden. Maar ja, natuur blijft natuur, dus je moet ook wel. Je bent altijd een beetje aan overgeleverd. Ja, dat is altijd zo. Het is altijd een beetje onvoorspelbaar. Je moet altijd weer instellen op de dingen die gebeuren. Nog even naar juni toe. Je zei net van de vogels zijn allemaal bezig. Mag er weer overal gewandeld worden? Er is een soort nog niet helemaal. Broedseizoen nog niet helemaal. Ja, nee, het broedseizoen duurt tot ongeveer 15 juli. Het hangt er vanaf welke categorie vogels je hebt. De ene categorie vogels gaat langer door dan de ander. Mm-hmm. Maar wij houden aan 15 juli met de L. Dat betekent dus dat we nog steeds rust vragen in de gebieden. Dus doe je hond aan de lijn, ruim je afval op en blijf op de daarvoor bestemde wegen en paden. Ja. Want er zijn zeker nog wat, wat vogels bezig, zeker. Ja. En afval opruimen niet tot 15 juli, maar gewoon doorgaan daarmee. Ja, kijk, het is natuurlijk iets vanzelfsprekends, maar ik benoem het er extra bij. Ja. Nee, maar dan zouden mensen denken, daarna hoeft het niet meer. Maar dat nee, alsjeblieft. Nee, alles wat je meeneemt, kan je ook weer in principe mee terugnemen. Dus doe dat ook gewoon. Dat is de goede uitspraak om het zo te doen. Laatste keer aan deze kant van Nederland, want je gaat verhuizen. Maar daar komen we nog wel even op terug bij het volgende maand. Want dat willen we toch wel even weten waar je naartoe. Nou, vertel het eigenlijk maar waar je naartoe gaat. Ja, ik ga dus naar Zeewolde toe. Mm-hmm. En een van de gavere plekken in Nederland, denk ik wel. Ze hebben daar een van de grootste aaneengesloten loofbossen van Nederland. Okay. Dat is Torsterwold. Wat was het uit mijn hoofd? Iets van 3700 hectare. Oh, dat zou zomaar nou, dat kunnen. Is dus meer dan wat wij hier beheren in Midden-Delfland en Buitenhout. Dus het is heel groot. Veel meer bos, maar ook heel veel variatie daar. Dus Ja, en dan moet je niet bedenken dat de IJsselmeerpolders of de Zuiderzeepolders, zoals ze vroeger wel heten, dat dat alleen maar grasland is. Hè? Er staan heel veel bomen. Er is, we hebben natuurlijk ook natuurgebied daar helemaal liggen. Dus dat is wel heel erg veranderd in de laatste 50 jaar, zeg maar. In Zeewolde, het zijn prachtige bossen, hoor. Het is ontzettend indrukwekkend. Het is ook wat meer aaneengesloten, waardoor je ook wat meer dat bosgevoel krijgt. En wat heel gaaf is, dat in het Horsterwold heb je zeg maar de Stille Kern. Mm. En een van de plekken, daar staat ook een uitkijktoren. En dat is best wel een klim omhoog. En ik ben er al zelf al wat vaker geweest. Ja. Maar dan kijk je dus uit op die zogeheten Stille Kern. En daar lopen dus geen wandelpaden. Het is gewoon struinen, zeg maar. Mm-hmm. Af en toe zie je bijvoorbeeld in één keer een zeearend overvliegen. Je ziet water, je ziet de bomen. In de verte de windmolens, want die zie je overal in Flevoland. Ja, klopt. En dat is echt, als je daar staat, krijg je een soort van kippenvel moment. Omdat je gewoon bijna boven die boomtoppen uitkijkt. Dat is zo bijzonder. Ja. Het wordt een heel aantrekkelijk gebied om te werken en om bezig te zijn daar in ieder geval. Absoluut. Ja. Ik wil je in ieder geval bedanken voor alle tijd dat je hier besteed hebt om de mensen en de luisteraars en ons ook te vertellen over de natuur. En zo enthousiast te vertellen, zodat mensen allemaal die natuur intrekken. Voor zover dat kan. Hè? Want als het broedseizoen is, dan is het weer een beetje anders. Maar dat is daarna niet alles weer toegankelijk. Goed. Ik wens je heel veel succes daar in Zeewolde. Ja, dankjewel. My Lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dapanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My Lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. Helemaal uit het jaar 1970. Cat Stevens en Lady Dapanville. En dat was de late avond van dinsdag 6 juni. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. Before we met, the most dangerous angles that you ever That was then the start. The most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart. Found your golden heart. Then we swirled around each other and the thread was spun to some Arcadian band. I would stop it from a swinging like a pendulum. With a cannonball of history, a long forgotten art, I'd be turning it over as our words ran free. I'd hold your golden heart, I'd hold your golden heart. Nothing in the world prepared me for your heart. Nothing in the world that I love. Across the sea, and while we are apart,